राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 23 मई 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृतवद्वनं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नन्दनाथं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकवाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं महर्षी विभूषित करान्नवनीतदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमविदधाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम अब बोलो महाराज क्या सुनाओ है बताओ आपके मनमाई आपके मनमाई मन में कुछ आ ही नहीं मेरे मैं प्राय सोचता नहीं हूँ सोचता हूँ तो आती नहीं सोचता ही नहीं मैं तो आज आयु कहते आप पूछे कोई मार्मिक प्रश्न पूछे तो वैसे पैदा होती बात अच्छी पैदा सत्यनारायण जी पसारी बोल रहे हैं कि आप ही कोई मार्मिक बात बताओ आप सब बात जानो हमारी भीतर की भाई मार्मिक थोड़ी सी गई एक बात कि मैं जो मैं पड़ा है ना मैं हूँ मैं हूँ दो अक्षर है एक मैं है एक हूँ है ये तो अचेतन का आवश्यक मैं है ये चेतन का आवश्यक है मैं हूँ दो मैं है ना मैं ये जड़ का आवश्यक है भूमि रापो पाए वो हूँ ये चेतन का आवश्यक है तो मैं हूँ मैं तो है जड़ और हूँ है चेतन इसको चिड़चिड़ ग्रंथि कहते हैं जड़ चेतन एक गांठी परी गई यद्यपि मिशा छूटत घट नहीं छोटी घटी हो रही है मैं जो हूं है उस हूं में शरीर को लेकर जो हूं है ये बंधन कारक है और होने साथ अभिमान मिलता है अभिमान अभिमान से मिलता है फिर क्या अभिमान दर्प दर्प फिर मेरा दर्प दर्प और सूरता है जैसे स्त्री है पुत्र है परिवार है धन है जमीन है जायदाद है इनको लेकर जो अभिमान होता है ना वो होता है दर्प वो घमंड उसके साथ ही मैं होता मेरी कितनी जमीन है कितना मकान है मेरे कितना मेरे कुटुंब है ये होता है घमंड तो घमंड से दर्पाना दर्प सो अभिमान छोटा है अभिमान में अहम मैं हूँ इस मैं के साथ अभिमान मिलता है अभिमान मिलता है वो शरीर के साथ समझ होता है अभिमान न मिले मैं केवल मैं का मैं शुद्ध अभिमान नहीं है तो मैं को दूषी नहीं है ये बात है अभिमान मिलता है अभिमान के बाद दर्प मिलता है तो ये भारी हो जाता है दर्प से बहुत ज्यादा भारी हो जाता है दर्प से अभिमान भी ज्यादा होता है अभिमान केवल मैं बढ़ाते है वो व्यवहार में लेते हैं वो व्यवहार में ज्ञानी भी आता है अज्ञानी भी आता है ये संक्षेप बात आई मन में और आप पूछो कोई बात ज्ञानी का भी रहता है और अज्ञानी का भी रहता है ज्ञानी रहे अज्ञानी के भेद ये है वो भेद शाब्द भाई बताना मेरे को आता नहीं है, इतनी हमारी कमी है। परंतु बात यह है कि मैंपन है, उस मैंपन के बीच में जो अभिमान मिले, अभिमान वो दरअसल खराब है। केवल मैं और सत्ता, अभिमान कोई नहीं, ना बल का अभिमान है, ना वर्ण का है, ना आश्रम का है, ना कोई अवस्था का है, ना धन का है, ना संपत्ति का है, कोई को अभिमान साधु नहीं है। तो मैं दोषी नहीं है, वो मैं है भूमि बोधनो वायु मनो बुद्धि देव अहंकार भिन्ना प्रक्रिया अहंकार, वो का अहंकार दोषी नहीं है। जैसे मन बुद्धि ज्ञानी का भी मन बुद्धि को बाधा नहीं देता, इसी तरह अहंकार बाधा नहीं देता है। वो ज्ञानी का मन बुद्धि की तरह ही है, वो बाधक नहीं है। मन अहंकार के साथ में जो कुछ न कुछ मिला हुआ है, शरीर को मिला दिया, वर्ण को मिला दिया, आश्रम को मिला गया, कुछ गुण को मिला दिया, योग्यता को मिला दिया, विद्या को मिला दिया, तो सब बात हो जाए। ये मर्जी आपके साथ समझने बड़ी स्पष्ट आई है क्या, ये जो आप कह रहे हो अभी एकदम स्पष्ट है। अच्छा हाँ, धातु रूप अहंकार समझने जो यंत्र की तरह है वो सब में रहता है, महापुरुष में भी साधारण में भी, और वो जो अभिमान कर लेता है ये हंकित भाव, ये दोषी है, ये बड़ा स्पष्ट आया भाई। अच्छा हाँ, आपको आप चाहे स्मृति नहीं हो, साधक संजीवनी बड़ा स्पष्ट आया। नहीं, याद नहीं हमें, मेरे याद हमारे जी ये भी बोले, ये भी बोले आया, मैंने देखा बिल्कुल स्पष्ट आया। एक धातु रूप अहंकार है जो भूमि रापण वायु क्रमण बुद्धि रेव अहंकार, ये तो यंत्र की तरह है। देखो भैया, साधक संजीवनी का और परिशिष्ट का मिश्र करने पर भी मेरे जितना संतोष होना चाहिए वो संतोष नहीं हुआ है। इसका मिश्र में रोका मैंने, ये हमारे दिल में बने, ये बहुत दूर तक पहुंचे, लिखने में बहुत दूर तक पहुंचे, थोड़ा सा फर्क है, खुद जानकर हुए उसमें, ये लिखना लिखना से जानकर हुए, लिखने की बातें पूछते रहे और मेरे को बताते रहे, ऐसा काफी ठीक हुआ। पर जब तक चीजों का असर पड़ता है ना, जैसे अनुकूलता का प्रतिकूलता का एक भीतर असर पड़ता है, वो असर पड़ता है तब तक जड़ के साथ संबंध है, वो असर नहीं पड़े। ज्ञान हो, ज्ञान होना और है, ज्ञान आदोषित ही है, ज्ञान होना तो उसे दी है। अदा तो ज्ञान अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान उसने, उसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव असर वो दूसरी है। जैसे गाड़ी दी, अपमान किया, अपमान किया तो अपमान का असर पड़ता है, वो असर है, वो अपने साथ मिला हुआ अहंकार है। और अपमान किया, ज्ञान हुआ किया, अपमान किया, जमान किया, बोलो क्या बताओ। ज्ञान से ठीक नहीं होता क्या, अपमान मान को जो मान अपमान दोनों को सह ले, बैराग से बगैर हो जाएगा क्या, ये बैराग से हो जाएगा क्या, बैराग से थोड़ा ठीक होता, बैराग से कम हो जाता है, कम होता है, कम होता है, पर बहुत हुए बिना नहीं शब्द मिटता, शब्द नहीं मिटता। महाराज जी आप कहते हो जो मिला है वो बिछड़ेगा, वो अपना नहीं है, ये स्पष्ट समझ में भी आता है। समझ में आने पर भी जो स्वरूप ये जो अलगाव करता है, जो अलगाव कर रहा है, जो वृत्ति इसको दोनों को अलगाव कर रही है, तो वो वृत्ति तो जागृत रहे जब तो मानते अपनी स्थिति, और वास्तव में वो स्थिति है नहीं, क्योंकि वृत्ति जागृत रहती है, तो वृत्ति कैसे मिटे वो, मेरा प्रश्न समझ गया। वृत्ति का प्रकाशक क्या है, वृत्ति का प्रकाशक तो तत्व है, परमात्मा है, तो प्रकाशक में वृत्ति होनी है, होनी तो वहाँ चाहिए, लेकिन अभी अलगाव जो हम कर रहे हैं वो वृत्ति के द्वारा कर रहे हैं। वृत्ति वृत्ति केवल वृत्ति होनी नहीं है। अच्छा, वृत्ति का संबंध दोषी है, संबंध का प्रकाशक है। अच्छा। उस प्रकाश को सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश पड़ा वो दोष नहीं है, प्रकाश के साथ संबंध जोड़ना है ना। मैं कहूँ संबंध शब्द दिया है, हद्दी कर दी है, विलक्षण की बात है, संबंध शब्द दिया है, हद कर दी है। मैंने तो वेदांतिक आचार्य तक पढ़ा, ये शब्द वहां शब्द में नहीं आया, होगा कहीं होगा तो पता नहीं है, मैंने पता नहीं लगा, पढ़ाई करने से पता नहीं लगा, बिल्कुल तोते की तरह पढ़ाई करते, वेदांत की पढ़ाई भी। और मेरी पढ़ाई करने में केवल विद्वत्ता हो ये नहीं था, पढ़ाई में भी भाव, वेदांत के आचार्य में फैल हो गए। पहले 6 खंड थे आचार्य के, पूर्व पुत्र गए, अब शास्त्री और आचार्य को कर दिया, तो वे खंड में कोई में फैल हो गए, जो फैल हुए तो उनको दुख हुआ, तो मेरे को मेरे बड़े आश्रय पड़ा उसका। ये क्या वेदांत है भाई, वेदांत के आचार्य में फैल हो गया तो उसका दुख हो गया, बहुत बुद्धि तेजी बनी, फैल हुआ नहीं में एक में जानकर फैल कर दिया गया, जो सब पहली पैस पास होता सब ज्यादा तो फैल कर दिया, फैल होना दुख हुआ तो ऐसा कुछ आचार्य परिश्रम वेदांत का आचार्य आचार्य फैल दुख हो गया, दुख कैसा गया, एक बात है बड़े कम काम में है पढ़ाई के ऊपर, दुख सुनने से हमारी श्रद्धा नहीं रही, पढ़ाई पर श्रद्धा नहीं रही, बहुत पढ़ा हुआ कितना ही पढ़ा हुआ ठीक नहीं बात है कुछ नहीं। विद्वत्ता से वो एक तरह से उपरती हो गए, दुख क्या पड़े, अब पास हो गया फैल हो गया ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया पास हो गया, ज्ञान हो गया फैल हो गया, ज्ञान हो गया कोई दोष नहीं, दुख किस बात का, विकार हुए विकार, विकार दोषी है, तो अपने विकार नहीं तो आप कहा ना वो वृत्ति होने पर विकार नहीं होना चाहिए, विकार दिश है साफ, विकार दिश है और निर्विकारता स्वतः है। देखो हरेक बात है, सुख आता है दुख आता है, जो सुख आता है दुख आता है दोनों आते हैं, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, तो प्रतिकूलता अनुकूलता है इसका ज्ञान साफ हो जाए कोई दोष नहीं है, अनुकूलता नहीं हो जाए, परंतु शुक्र दुख होता है वो शुक्र दुख होता है वह लाभ है, वो लगाव है, उनके साथ संबंध है, संबंध नहीं होना चाहिए, शुक्र दुख में संबंध नहीं होना चाहिए, शुक्र दुख इस बात का, अनुकूलता नहीं तो अनुकूलता ठीक है। कहते स्वरूप में तो वृत्ति है ही नहीं, और स्वरूप में वृत्ति है नहीं तो अपनी स्थिति स्वरूप में है कि सुख दुख में है, ये समझाओ अपनी स्थिति सुख दुख में है कि स्वरूप में है, आप कहते हैं वृत्ति उठती है तो विकार हुआ, जब भी वृत्ति उठती है नहीं तो वृत्ति कैसे उठती है, विकार कैसे है, विकार नहीं होता संबंध के बिना, विकार नहीं होता भाई, कम वृत्ति तो उठ सकती है संबंध के बिना विकार नहीं होता, वृत्ति हुए लगे अपने साथ में संबंध होने से वो असर पड़ता है, संबंध नहीं होने से असर नहीं पड़ता, सुख दुख का ज्ञान तो होगा ही, अनुकूलता प्रति ज्ञान होगा, न प्रेत प्रेम प्राप्त है नोदित प्राप्त प्रिय ये मेरे संदेह रहा इस श्लोक पर। मैंने शेठ जी से पूछा, शेठ जी ने बताया, हरि कृष्ण ने बताया, मेरे समाधान नहीं हुआ। न प्रेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य सा प्रियम, प्रिय और अप्रिय हो गया तो फिकर तो हो गया, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित हो गए, अप्रिय को प्राप्त होकर दुखित हो गए, उद्विग्न हो गए। तो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित हुआ तो हर्ष विकार है। शेर जी समझा मैं समझ में आया, उसके बाद फिर ख्याल किया तो समझ में आया, हर्षित होने से प्रिय होना, प्रियम प्राप्य, प्रिय का मतलब है अनुकूलता प्रतिकूलता, प्यारा लगे बुरा लगे ये नहीं अर्थ। प्रिय और प्रिय को प्राप्त न प्रचेत प्रियम प्राप्य, तो प्रिय न होकर के अनुकूलता हो गए, न प्रियम प्राप्य न प्रचेत हर्षित न हुए, तो हर्षित होना दोषी है, दुखित होना दोषी है। मैं कहूं प्रिय प्रिय भी दोषी हुआ, प्रिय और अप्रिय क्या हुआ, प्रिय अप्रिय दो भेद कैसे हुआ, दोषी हुआ प्रिय प्रिय दोषी हुआ, दोषी हुए अनुकूलता तो प्रिय प्रिय अनुकूलता प्रिय प्रिय बैठ गया। तो समझ में आया, जब आया था शेट जी के पास में तो पूछा प्रश्न, जो आया समझ में आया, पीछे विचार विचार आए कि न प्रेत प्रेम प्राप्य, तो प्रिय प्राप्त प्रिय का मतलब हुआ अनुकूलता प्रतिकूलता, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर तो होता है, आप अनुकूल बोले, आपने गाली दी, आपने आदर किया, आपने निरादर किया, इस आदर निरादर का नाम प्रिय और प्रिय है। आदर निरादर ज्ञान हो कोई दोष नहीं है, बस आदर से खुशी आती है, निरादर से दुख होता है, ये दोष है। ज्ञान हुआ को ज्ञान दोषी है, विकार दोषी है, विकार ज्ञान से है। और कोई बात करो, सामान्य बात है। कहते मैं शिव, मेरा इष्ट तो है शिव जी, और मैं ध्यान करती हूँ चतुर्भुज रूप का, तो पाप तो नहीं लगता मुझे? नहीं लगा, पाप नहीं लगा था, देरी लगती है, देरी आध्यात्म उन्नति में देरी लगती है, पाप नहीं। एक बहन लिख रही है कि जिस गांव में रहती हूँ उस गांव में गर्भपात करवा रखा लोगों ने, वो परिवार संबंधी हमारे लोग, और तीन दिन रजस्वला के जो है, तीन दिन जो नारी अलग होती है ना उसमें भी, और रसोई पानी बनाते हैं, उनके घर नहीं जाते तो होते हैं, समाज से बाहर निकल जाओ, तो हम क्या करें? फिर अपने बना रखो, नहीं वहाँ तो नहीं कभी आना जाना पड़ता है, वह लोग तो रखते नहीं है विचार, अगर गर्भपात करवा रखा तो उनका नहीं खाना पड़ता है, भाव ये मालूम दे रहा पत्र नहीं मैं देव है, उनको नम्रता से एकांत में शांति से बोलो कि भाई मेरे को पाप लगता है, शास्त्र में बहुत पाप बताया है, तो मैं पाप से बचना चाहती हूँ, एकांत में शांति से बात करें, तिरस्कार नहीं करे, अपमान नहीं करे, ऐसे शांति से बात करें। आप समाज से अलग हो जाओ, हाँ कोई अजीब होती। एक सज्जन लिख रहे हैं ब्रह्मचारी कि मैं भगवान बालकृष्ण को अपना बेटा मानता हूँ, भगवान को मैं बेटा मानता हूँ, और मैं हूँ ब्रह्मचारी, तो भगवान बेटे रूप में कैसे मिलेंगे? भगवान बेटा शिव बेटा दूसरा जीव नहीं है, भगवान मलिनता का बेटा नहीं है, शुद्ध बेटा है, भगवान मान्यता से बेटा है, शुद्ध बेटा है, शुद्ध बेटा है, निर्मल बेटा है। ये अशुद्ध बेटा है, ये रजवीर से पैदा होता है, रजवीर से पैदा बेटा। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग इन तीनों का साधन एक साथ चल सकता है क्या? समय समय पर बदलेगा, एक साथ नहीं। समय में कभी ज्ञान योग की बात, कभी ज्ञान योग हो सकता है, पर एक साथ में नहीं रहते। समय पागल हो सकता है। कोई बढ़िया बात नहीं आई, कोई बढ़िया बात नहीं बोल रही, कुछ विजन कर आप दो चार दिन पहले कही थी कि शेर जी सामने जब भगवान प्रकट हुए तो उनके हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने विकार मान लिया। हाँ। तो ये विकार कैसे मान लिया, ये प्रश्न है। विकार तो बना वो चित्त में विकार तो हुआ ही, प्रसन्नता हुई तो विकार ही है। परमात्मा प्राप्त हो जाए उनसे प्रसन्नता होती है तो प्रसन्नता विकार है, अंतःकरण का विकार मान लिया। क्यों? ज्ञान मार्ग में चलने वाले है ना, योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे शेर जी, योग वशिष्ठ पढ़ते थे, इस बात से विकार माना, ये हर्ष विकार है, पर वो विकार नहीं है। वो ये भगवान के लेकर के जो प्रसन्नता है वो विकार नहीं है, पदार्थों को लेकर वो विकार है, उनमें उनमें दोनों फर्क है। ऋण आता है ऋण में फर्क है, ऋण श्रोतों में न ऐसा है कि वे गर्म संदूक होते हैं और प्रेम के होते हैं ठंडे आंसू ठंडे होते हैं, और इन भाव से प्रेम ये तो वो बिजनौर का एक कन्हैया भक्त था, रात्रि वो डाकू आए, डाकू आ बंदूक सामने करी, तो उसने प्रश्न किया कि आप प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं कि धन लेना चाहते हैं। प्रश्न किया, धन लेना चाहते हैं, अच्छा भी बता जो नहीं ले लो, बंदूक जब सामने है तो प्राण लेना चाहते हैं कि नहीं हम धन लेना चाहते, ले लो। चलो तुझे भी धन ले लिया, जैसे ले गए तो वहां के कलेक्टर ने बुलाया कि तुम्हारे रात में डाकू पड़ा, डाकू डाका पड़ा, ना डाका नहीं पड़ा, ठाकुर जी का था, उनको जरूर तेज भाजा था, आधी रात को आए, आधी रात ही वहां थे, दिन में ही आते, और उनको बहुत जरूरत पड़ी गई, तो धन ले जाओ, तुम्हारा ही धन है ले जाओ, हमारा डाका नहीं पड़ा, डाका माने नहीं, डाका नहीं पड़ा, ठाकुर जी जरूर रहे, जरूर नहीं थे, आधी रात हुआ है, ये तो आधी रात ही वहां थे, जब आपका इधर है, प्राण ले दो प्राण ले लो, धन ले दो धन ले लो, इज्जत लो इज्जत ले लो, क्या लेना चाहते हो, ये धन लेना चाहते हैं। राम पर वो राम विश्वास घर पाए, घर में लुभाई आई थी, राम विश्वास की मां था, और तो वे भी आई बात पूछी कि भाई देखो धन लगे हुआ है तो कुछ ऊंचे फैल भी हमारे हाथ में लगाना, हम ऐसी बैठे ऐसी ना हमारे हाथ में लगाना, ये धन लगा पूछे लेंगे। तो वो कहते हैं बहुत जल्दी पैसे व्यापार होकर धन आ गया जल्दी, तो ऐसी हिम्मत भी कम होती है आदमी को। ये कोई ज्यादा मैं कोई महात्मा संत नहीं मानता हूं, परंतु तो बात बड़ी बढ़िया बात है भाई, ले जाओ ले जाओ, वो कहने वाली बात ऊंची है, क्योंकि ठाकुर जी की जरूरत पड़ी, ठाकुर जी रही है धन, ठाकुर जी आदमी ले जाओ ले जाओ, ठाकुर जी जरूरत पड़ गई, खुशी पर डाका नहीं पड़ा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। असली बात ये है, ये परीक्षाएं है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा अहंकार नष्ट हो, निर्मो निरहंकार, निर्मो निरहंकार शांति मदि गच्छति, निर्मो निरहंकार तीनों मतों आई है, कर्मयोग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में। तो ये परीक्षा पे देखेंगे, अपने सच्चे भगवान में लग जाओ। भगवान की भक्ति में विलक्षणता है, अलौकिकता है। साधारण साधारण आदमी भी भक्ति में चल सकता है। भक्ति में क्या बात है कि हमें साधन साध्य है एक भगवान ही, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। साधन दूजा है, साध्य दूजे है। इनमें साधन साध्य भगवान है। भगवान के नाम का जप है, कीर्तन नहीं करना। संसार क्या है इसकी पंचायत नहीं करनी, अपने अपने काम की चीज नहीं है। संसार है, सच्चा है, झूठा है, असत है, सत्य है, अपने क्या मतलब, हमारे काम की चीज नहीं है। संसार भोग हमारे काम की चीज नहीं है, इतने और बात नहीं। हम इनको भोग भोग में ये काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं, हमारे काम के भगवान है। भगवान की तरफ भी वृत्ति है, उनके ये भी कसौटी नहीं होती कि अंतकर्म ठीक है बेठी है। अपने क्या मतलब अंतकर्म से, अपने क्या बदली वृत्ति से, अपने क्या मतलब अवस्थाओं से, अहंकार से, अपने मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो तो भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है। ये भी लीला है, लीला में मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, गाना बजाना भी होता है, रोना भी होता है। लीला में लीला है, भगवान की लीला है। सुख और दुख जो तो दुख, ये भगवान की लीला है, हवा करती है, स्वभाव है। तो हमने भगवान के भजन में लगना चाहिए, भगवान मीठा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, भगवान में प्रीति होनी चाहिए। भगवान मेरा है ये बात मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ भाइयों सबसे, भगवान को अपना समझो, अपना शरीर अपना नहीं है, भगवान अपना है। शरीर रहे नहीं रहे परवा नहीं, भगवान अपना है। भगवान को भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, भगवान मेरे हैं। जैसे माताओं को अपने बालक लगते हैं, अपने देवर है, अपने पति है, ये अपना कुटुंब मालूम लेता है, ऐसे आपको हमारे को भगवान अपना कुटुंब मालूम लेना चाहिए। भगवान हमारे हैं, पिता मानो, माता मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, गुरु मानो, शिष्य मानो, भगवान को कुछ मानो। भगवान के साथ में हमारा संबंध होना चाहिए, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। और पीछे भगवान का पुत्र होता है तो आपका शरीर भी ऐसा नहीं रहेगा, स्थूल शरीर नहीं है। भगवान के संबंध सब दिव्य हो जाते हैं, विलक्षण हो जाते हैं। पेशो आचार्य हो गए तो और तो रहे, हमारा और तो रहे, कुछ फर्क है, परंतु भगवान के हैं। तो भगवान के चार रस है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुरी है। चार रस है, चारों में से कोई सही रस हो भगवान के साथ में। भगवान हमारे मालिक हैं, हम भगवान के दास हैं। दास्य भक्ति हो, सख्य भक्ति हो, वात्सल्य हो, माधुरी हो, कोई सही संबंध हो भगवान के साथ। माधुरी संबंध में लोगों ने श्रृंगार को समझा है, मानो स्त्री पुरुष का संबंध है वो भगवान के साथ संबंध है। तो भगवान में ऐसा संबंध नहीं है, माधुर्य के बीच में ऐश्वर्य है, उसके साथ विरोध है, ऐश्वर्य शक्ति है। वो विरोध भी स्थायी नहीं होता, कभी ऐश्वर्य शक्ति कभी माधुर्य शक्ति है, अलग अलग होता है। जैसे भगवान वस्त्रसारण के गए, वस्त्रसारण गए तो वस्त्रों को ब्रह्मा जी ले गए, तो भगवान गए प्रसाद ढूंढने, सब भोजन कर रहे थे बालक, तो भोजन करने में मैं लग गए, मैं बस याद ही नहीं आया। भोजन में कोई त्रिकोण पत्थर पड़ाता है, कोई पत्थर ही पड़ाता है, कोई कई पत्थर पड़ाता है, कोई एक पत्थर ही पड़ाता है, कोई पत्थर ही पड़ाता है, कोई कंकर सुकर और से पत्थर पड़ाता है, ऐसे कोई लेटा हुआ है, कोई पैर फेरा है, कोई रोता है, कोई बैठा है, भोजन करते है। मैं देव लग गई, ब्रह्मा जी बस ले गए, तो लाला बसरे बसेगा बसरे, तो मैं जाऊंगा। तो भगवान ने अठे आसार दिया, दही रख और भात रख गाल लिया हुआ, मुख में लिया, हाथ में लिया हुआ, वैसे ही बस निकल गए। तो भगवान देखने लगे, बस नहीं दिखते, ठीले पर चढ़े ही देखे ही देखे, वह देखते देखते भी तो मन में आई कि भगवान तो बसा ले गए, ब्रह्मा जी ले गए। तो ब्रह्मा जी उधर बसा ले गए, इधर भगवान गए तो बालकों को ले गए, ब्रह्मा जी उठा कर ले गए। तो भगवान ने समझा, तो उसमें ये बताया कि भगवान ढूंढते हैं बसरा को, क्या भगवान जानते नहीं है? अगर ढूंढते जानते नहीं है, जानते तो ढूंढते क्यों है? तो उसमें बताया है कि उसमें माधुरी शक्ति काम कर रही, और जब ये विचार आया तो बच्चे कहां गए, आते ही ईश्वर शक्ति आई, ईश्वर शक्ति सेवा करी, मेरी माधुरी शक्ति सेवा करती है, अब ऐश्वर्य शक्ति सेवा करने के लिए आई। तो पता है ब्रह्मा जी सर्व सर्वमृत मेरे सब जान लिया, ब्रह्मा जी का काम है, बदल ले गया, बसरा ले गया, फिर ब्रह्मा जी का दिया। ऐसे ब्रह्मा जी की वो सेवा होते हो, सदा अपने अपने अपने अपने घरों में चले गए। उनमें बताया कि उनके सींग था, किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के जूती फटी हुई थी, किसी के पत्थर पकड़े दे थे, कोई फटा हुआ बसता था। वे फटी हुई जूती भी भगवान बन गए, फटा हुआ कपड़ा भी भगवान बन गए, बसे भी भगवान बन गए, सभी भगवान बन गए। 12 महीने तक, 12 महीने में भगवान ने बसे दे दिए, कोई बड़ा बड़े बसरा थे। तो बात दूसरी बार भी आ गई, तो मैं दूसरी बार भी आ गई, तो ऐसे हो गया। अब एक बात का बात करते करते ये अगासुर वध में आते था, अगासुर वध में, तो अगासुर की बात 12 महीने में जाकर कही बालकों ने कि आज ऐसा लाला ने ऐसा काम किया, तो 12 महीने लगे उसमें। अपने 12 महीने ब्रह्मा जी इधर इतने 12 महीने हुए, अपना तो मेरा भी दिया। तो वो पता क्या लगा, उन दाऊजी साथ में नहीं थे, वो दाऊजी साथ में नहीं थे, तो वे बस चाहते गोधन पर बस चल रहे थे अंदर में, तो बसों को देखते गऊ से भागी, गऊ भागी तो ग्वाल ग्वाल लट दे गए सामने कर दे, सामने खड़े पूछ तो कर दिया, उन सर है कर दिए सामने, कौन ठहरे सामने और बसरों को चाटने लगे, खूब युद्ध बढ़ने लगे, कई कई बसरा दूसरा बसता दे दिया, फिर दूसरे बसरे बड़े बसरे वो दूसरा बसा घर पर है, उन बसरे को चाटे। तो दाऊ जी ने देखा ये क्या कोतक है भाई, तो भगवान ने कहा कि भगवान ही बने हुए थे बसरा भी, ग्वाल बाल भी भगवान ही बने हुए थे, इस बात उन्होंने प्रेम ज्यादा हुआ। ये लीला करी तो बत्सासुर अगासुर अगासुर आया, धरा धरोष्ठ बधरो दुधोष जल दोष्ठ, नीचा पृथ्वी और है और बादलपुर ऊपर उठे ऐसा मुख, और बीच में जीव है, क्या तो सड़क है चारों भीतर में सब घसरे चले गए। ये पहले वर्ष की बात हो, हाँ मार गए जी, दूसरे वर्ष की बात है, जो गए मतलब सब भीतर उतर गए, भगवान गए भीतर, अरे मुख बंद कर दिया उसे, तो भगवान गए थे घंटा तक वहां से, तो भगवान ने शरीर बढ़ाया, अपना शरीर बढ़ाया तो श्वास रुक गया, शरीर बढ़ने से श्वास श्वास रुके, श्वास फूटा यहाँ से, श्वास फूटा उसे निकले, उसी दरवाजे से फिर बसे निकले, भगवान निकले उसे निकले, जैसे आप करिए। और कहा उसी दिन दाऊ जी साथ में लेकर निकले कि आज ऐसा किया, ऐसा किया। तो एक दिन बीता यहाँ तो वह बहुत थोड़ी देर में ब्रह्मासी का दिन ऐसी लीला हुई। तो ऐसी लीला में सब संसार भी भगवान बना हुआ है, वासुदेव सर्वम, परंतु ये अनुभव महात्माओं को होता है और वल्लभों को। लीला में थे ना, लीला में जब नाचते हैं तो लीला में सम्मोहित रहते हैं सभी भगवान की लीला में। इस वास्ते वो ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने दाऊ जी ने शंका करी तो ब्रह्मा जी ने भगवान ने इशारा कर दिया, वो समझ गए। तो ग्वाल बाल फटी जूती दंडार हाथ में सिर की बांसुरी सब भगवान बन गए, फटी जूती भी भगवान बन गए, फटे कपड़े भी भगवान बन गए। पैसे आकर गए ब्रह्मा जी ने आकर स्तुति की है। ब्रह्मा जी से भगवान जी नाराज नहीं हुए, ऐसा भगवान आता है। मुद्रा ले गया उस बात से भगवान नाराज हुए, और पसे वर्षा वर्षा ही उस वर्षा से नाराज नहीं हुए। तो वर्षा में तो सब मेरे पास में आ गए और वे मेरे से दूर कर दिया, वो बात भगवान अच्छी नहीं लगी। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, सभी प्रसन्नता से उत्तर दिया, खुशी को उत्तर दिया, और वर्षा वर्षा ही उन्होंने खुशी को उत्तर दिया। तो भगवान कहे भक्तों का वियोग, भगवान जैसे भक्त ना वियोग नहीं चाहते, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों का वियोग नहीं चाहते। तो वियोग करने वाली लीला भगवान को सीने लगती, संयम होने से सब वर्षा वर्षा ही सब की। तो सब गोवर्धन से आ जाए, पर्वत के नीचे आ गए सभी, ऐसे ऐसे फर्क आता है। अपने भाई शरीर में समय हो गया, मैं कुछ कीर्तन करा। एक आदमी ने प्रश्न पूछा, विवेक और चेतन में क्या फर्क है? विवेक में और चेतन में क्या फर्क है? विवेक में फर्क, विवेक के अनुसार चेतन काम करता है क्या? विवेक दो चीज होती है, विवेक शब्द जहाँ आता है वह दो चीज हो गई, विचित्र पृथक भावे धातु है, उससे बनता विवेक। एक सत्य एक असत, एक नित्य एक अनित्य, एक सार एक असार, एक कर्तव्य एक कर्तव्य, ऐसे दो दो चीजों का है। वो तो होता विवेक, बोध होता है, वह तत्व ज्ञान एक होता है, वो दो नहीं होते, एक परमात्मा ही होता है। जो दो विषयों का विवेक विवेक है वो विवेक कहलाता है। तो भाई Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama Hallelujah.